tak tvoje korenie nefungujú. Tvoje korenie nedelajú, nefunkcionujú. A to, čo živí tvoje korenie, jeżeli to, čo karmi tvoje korenie, to je Božie slovo. Toto je Božie slovo. Preto čítajte Božie slovo. Dlatego čítajte Božie slovo. Vy znovu zrodení bratia a sestry. Vy narodzení na novo bratia i sestry. Vy, ktorí máte obecenstvo s Pánom. Vy, ktorí máte relácie s Pánom. Milujte Božie slovo. Kochajte Božie slovo. A tie korene viery proste nech idú do každého veršíka, do každej strany. Te korene viery nech vchodzą v každý vierš, v každé slovo. Tešte sa zo všetkých zasľúbení. Tešte sa ze všetkých obietníc. A žijte tým. Žijte tým. A tá vlhkosť. I tá vilgoť. Keď ten strom nemá vlhkosť. Jeżeli to drevo nemá vilgoči. A nemá, proste v tej pôde nie je vlhkosť. I v tej zemi nemá vilgoči. Tak sa ďalej už nerozvíjajú tie korene. Tie korene už ďalej nerosnú, nerozvíjajú sa. Tie korene potrebujú ísť stále ďalej a ďalej. Tie korene musú ísť čongle ďalej i ďalej. A tie živiny Božieho slova. I tie vitamíny, tie... Co to tam je? Minerály Božieho slova? Minerály Božieho slova práve cez tie túžby viery. One přes tie pragnienia viary sa dostávajú hore. Vychodzą na zewnątrz. Robia z vás strom. Powodują, že stajete się drzewem. A prinášate ovoce. I przynosíte ovoce. To je kolobeh. To zatacza koło. To je práca Ducha Svätého. To je práca Ducha Świętego. Duch Svätý pracuje. Duch Święty pracuje. Proste Duch Svätý oživuje túžby viery. Duch Święty ożywia te pragnienia wiary. Kresťan, ktorý nemá už duchovný program. Chrześcijanin, który już nie ma takiego duchowego programu. Nie ma duchowne priania. Nie ma takich oczekiwań, życzeń duchowych. To mu wyschyniają korenie. Wysychają mu korzenie. To jest otázka czasu, kiedy będą aj listy tak wiseć. To jest tylko kwestia czasu, kiedy listki tak. A potem, kiedy przyjdzie taki chrześcijan do zgromadzenia. Taki chrześcijanin przyjdzie do zboru. Już mu wisi wszystko. Już mu wszystko wisi. Wisia mu uszy jako zajacowi. Uszy mu wiszą jak u zająca. Nos mu wisi. Wszystko mu wisi. No taki człowiek już takiego człowieka ani Pan Bóg nie wie użyć. Takiego człowieka nawet Pan Bóg już nie jest. Twoje korzenie muszą żyć. Twoje korzenie muszą żyć. A potrzebują obecenstwo z Duchem Świętym. I potrzebują relacji z Duchem Świętym. Ty musisz mieć święte tużby. Musisz mieć święte pragnienia. A te święte tużby Duch Święty właśnie przynosi skrze słowo do twojego i serca. I te święte pragnienia Duch przez słowo przynosi do twojego życia. Teraz nie len pre vás kážem, aj pre seba. Je teraz głoszenie tylko dla vás, dla siebie też. Moja žena wie. Moja žena wie, o czym mówię. Viete, niekedy hovorím veci, ktoré nie sú z mojej hlavy. Czasami mówię rzeczy, które nie są z mojej głowy. A wiem, že je to práca Ducha Svätého. I wiem, że to jest praca Ducha Świętego. Ale keď vieš, ty możesz zachranić swoich bliskich. Ale wiesz, możesz swoich bliskich uratować. Ty możesz zapasić za nich. Możesz o nich walczyć. Te korenie twojej wiery proste sają tu podporu Bożego Słowa. Że te korzenie twojej wiary, one wysysają tą wiarę, nadzieję dla twoich bliskich. Potem pre twój lud. Dla twojego ludu. Pre twój naród. Dla twojego narodu. Pre celý svet. Dla celého sveta. Miluješ ty ešte vôbec niekoho? Či vôbec ešte kohokoľvek kochaš? Ešte ti vôbec na niekom záleží? Záleží ti ešte na kýmkoľvek? Už neschnú vôbec tvoje korenie? Či tvoje korenie neusychajú vôbec? Prípadkem? Neobvislí. A neuschýnajú tvoje plody. I neuschýnajú tvoje ovoce. To ovoce, ktoré bolo tak žiaduce. To ovoce, ktoré bolo tak godné požiadania. Zďaleka prichádzali. Zďaleka prichodzili. Aby jedli z toho ovocia. Žeby zjeść tego owocu, aby widzieli tu krasę Bożą w twoim żywocie, żeby widzieli to piękno Bożego życia w tobie. A teraz jest to już bez tej wlahy. No teraz to już jest bez tej wilgoci. Mam w zagrodzie więcej jako 40 stromów. Mam w ogrodzie więcej niż 40 drzew. A każdy rok muszę im jakiś strom wyciąć. I każdego roku muszę jakieś drzewo wyciąć. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Zupełnie wyschnie. Zupełnie wyschnie. A nie wiem prečo. Ja nie wiem dlaczego. Ja go polewam. Polewam go. Staram się o niego. Troszczę się o niego. A on wyschnie. A on wysycha. Mam lutość. Żałuję. Jest mi przykro. Ale chytim sekeru. Ale biorę siekierę. A wytnę mu. I wytnę. Wyberę go z korzenią. Wyrwę go razem z korzeniami. A postawim tam nowy stromczek. I sadzę tam nowe drzewko. Kto brat, dneska sme boli, dalsze dwa stromczeki kupić, tak? Tu jest Sylwek i byliśmy dzisiaj kolejne dwa drzewka kupić razem. Wszystkie niejaki ten strom sklamę. Ciągle któreś to drzewo zawiedzie. A obyczajnie takie stromy sklamą, któreście największą nadzieję do nich kładą. Często zawiodą najbardziej te drzewa, w którym największą nadzieję pokładam. Wiesz, jaką wielką nadzieję wkładał Pan Jezus w Ciebie? Wiesz, jaką nadzieję w Tobie Pan Bóg położył? Kiedy mu mówił, Panie Jezusu. Kiedy mówiłeś, Panie Jezu. Dziękuję, że Ty mi odpustił moje grzechy. Dziękuję, że wybaczyłeś moje grzechy. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci służyć. Chcę Ci służyć. Chcę Cię miłować. Chcę Cię kochać. Wiesz, jaką wielką nadzieję ten zahradnik wkładał do Twojego stromu. Wiesz, jaką nadzieję ten ogrodnik pokładał w Twoim drzewie? A dnes? A dzisiaj? Ten strom Twojego żywota. To drzewo Twojego życia. Wysycha. Wysycha. Twoje listy zwedli. Listki zwiędły. Już aj Twoje owoce jest zwednute. Ten owoc też już taki zwiędły. Już jest nieżiadący. Już nie jest godny pożądania. A hľa, już jest przyłożona sekera. I oto siekiera jest przyłożona. Ku każdemu stromu. Do każdego drzewa. Które nie przynosi owoce. Które nie przynosi owocu. Oj, kiedy si sa spamiętała spod dnes. Gdybyś nawet dzisiaj się upamiętał. Kiedy si poznał dnes czas swojego nawiedzenia. Gdybyś dzisiaj zrozumiał, rozpoznał dzień swojego nawiedzenia. Jedzenia. Aby si sa rozzelenal. Nie, żebyś się zazielenił. Aby sa twoje owocia rozżarili. Żeby twoje owoce znowu rozkwitły, aby zaczął si znowu czytać pismo. Żebyś na nowo zaczął czytać pismo. Aby si sa znowu zaczął modlić. Żebyś na nowo zaczął się modlić. To, co trzeba robić w skrytości, aby si to robił w skrytości. To, co trzeba robić w ukryciu, żebyś robił w ukryciu. A to, co ma być zjawne w twoim życiu. To, co ma być objawione w twoim niech życiu. Wyjdzie. Niech wyjdzie. Niech żiary na sławę Bożą. Niech płonie na Bożą chwałę. Ale jak nie uczynisz pokanie. Ale jeżeli nie będziesz pokutował. Sekera jest przyłożona ku każdemu stromu. Siekiera jest przyłożona do każdego drzewa. Pretože wyschynia twój żywot. Dlatego, że twoje życie wysycha. Nie Bóg jest tomu na przyczynie. Nie Bóg jest winien tego. On urobił wszystko. On zrobił wszystko. On powiedział na Golgocie, dokonane je. On na Golgocie powiedział, wykonało się. Ja som ťa ošetril. Zadbałem o ciebie. Dal som ti živiny. Dałem minerały. Okopal som ťa. Okopałem cię. Ohradil som ťa. Ogrodziłem cię. Urobił som wszystko. Zrobiłem wszystko. Dokonane je. Wykonało się. A prečo wyschyniasz? Dlaczego wysychasz? Prečo nie przynosisz owoce? Dlaczego nie przynosisz owocu? Nawróćcie się ku mnie. Nawróćcie się do mnie. A nawrócim się ku wam. Nawrócę się do was. Tak mówi Gospodzie. Tak mówi Pan. Umyjcie swoje serca, grzesznicy. Obmyjcie, grzesznicy, swoje serca. A nie wyhowarajcie się. A nie wytykajcie sobie, nie wymawiajcie się. Że ten się, a ten za to może. Że winien jest ten albo tamten. Chodźcie ku mnie w płaczu a w pokani. Przyjdźcie do mnie w płaczu i pokucie. Ja som przyprawiony zmiłować się nad wami. Jestem gotowy nad wami się zmiłować. Som przyprawiony wam odpuścić. Jestem przygotowany, aby wam wybaczyć. A przyprawiony som, aby som wam dał nowe rozważenie. I gotowy